سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما د سورۃ فتح په اخر کې الله درې خبرې کوي. یو اثبات رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دویم اوصاف حسنه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، دریم بشارت تپاره د مؤمنانو، اول اثبات تر رسالت محمد رسول الله، دریم شان د صحابه او اوصاف حسنه خیسته صفاتونه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر والذین معه اشداء علی الکفار آخر پوری او آخر کے بیا ردی دا پار خوشخبری بشارت دا سورت شورو شو ام دا خوشخبرینو انا فتحنا لک فتحا مبینا دا بشارت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لا بشارت دي. شروع کرن پا بشارت و ختم پا بشارت سر دا محمد الرسول الله قرآن کی بلده نشتا بغیر دی سورت دا کلمی او جز دی زمونگا پورا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا یو جز توحید دے و دا دویم جز رسالت دے او اللہ دا دوار سورتنو گورا یو ذکر رو پورا کلمہ دا دی سورت نمخ کی سورت محمد کی قرآن کی دا پورا کلمہ بلدے نشتا آیا و جز سورة محمد کتیر شو فعلم انه لا الہ الا اللہ پا دی طریقہ بانے دا قرآن کی بل دینشتا محمد الرسول اللہ التا توحید ذکر کو دا جہادم دا توحید دا پارا دلتا رسالت ذکر کو دی دوار سورتونو کم دا دو مسئلے را روانے میں اللہ وی جہادو کا زدل کامیابی درکم، زدل جنت درکم، زدل خوشخبری درکم دی دنیا کی و مواخرت کی و بہر حال محمد الرسول اللہ دا اثبات ترسالت ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو اشداؤ دا صفت صحاباو دے دا خبر بالکل واضح دا تمام و اسمانی و کتابونو کی زمونگا دا پیغمبر نبوت دا سخکارا واضح و لکا اسمان بانے جدانور واضح دے مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو لاک سلیری زر انبیا او نوچتو دا مقام الله ورکړو نبوت ټولو سره او رسالت ټولو سره خو الله چې دل کم شان ورکړو نو د یو نبی ته نه دی ورکړی د یو رسول ته نه دی ورکړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان مرتبه او مقام هر نبی خپل امت ته خودلی خپل وخت سره په ذریعہ د وحی جبریل علیہ الصلات والسلام پیغمبرم خبر کړه او هغه وخت سره امتم خبر کړه چې دا سی یو نبی آخر الزمان به پیدا کیږي الله دی امت لم یو شان ورکو دی قران لم یو شان ورکو نو زمونږ پیغمبر لم یو شان ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت بانی که یو انسانو کتاب لیکي نو زوی مجد هغه باډو جلدونه سکو نشماري نم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم او د دی محمد خپل معنا تراوت د حمد نه دی او حمد تعریف ته وی ثنا ته وی صفت ته وی نو محمد اغه ذات ته وی چې اسمانونو کې دغه صفت ده پزمکه باندې دغه صفت ده انسانانو کې دغه صفت ده پیریانو کې دغه صفت ده په عرش کې دغه صفت ده نو په فرش باندې دغه صفت ده رسول الله دا محمد په حقیقت کې مبتدا ده او رسول الله دا غي خبر ده او دلته معنا دار چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول ده لا اله الا الله دا غي معنا ده چې دا الله نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته دا الله نه سیوا بل څوک حاجت روا مشکل کوشا د نفع او د نقصان مالک نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دے سمانا الله پیغمبر پدی دعوت او پدی مسئلہ دنیا ترا لے گلے دے دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارک تاسو اور دلی دا سو زل دا نوح علیہ السلام واقعہ قرآن کرا غلی دا تیر شو اور سم را روان دا الله و ایمان نوح علیہ السلام لے گلے او نہ نیم سواکا لے قوم تا دا مسئلہ کڑے او چ لا الہ الا اللہ دا نوح علیہ الصلات والسلام دا سی رسالت او اثبات تا رسالت پا دی طریقہ بانی نشتا کتا سو گو ریٹو القرآنو چی نوح رسول اللہ دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام بارکیم دا سی نشتا دا موسیٰ علیہ السلام بارکیم دا سی نشتا دا عیسیٰ علیہ السلام بارکیم دا سی نشتا دا سلور انبیاء و للعظم انبیاء دا غی پا دی طریقہ بانی ذکر نشتا پا قرآن کی دا خصوصیت اللہ پیغمبر لورک محمد رسول اللہ دیکھ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رسالت خبر دا چی دا پیغمبر زما پیغمبر دے زما استاد دے زما در لے گلے شوے دے دا زان دعوی ندا کرے دی صورت کی اللہ یواز دا پیغمبر صفت نکو بلکہ خصوصی دا امت و پا امت کی اول دا امت غیت صحابہ کرام وی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چ سنگ پیغمبر لیو امتیازی شان ورکڑے دی نو دا سی دا غمر گروتا اللہ یو امتیازی شان ورکڑے دی نوح علیہ الصلات والسلام نوال عیسی علیہ الصلات والسلام پور یو لاک او سلیری زر انبیاء راغلی وو نو دا غی مرگری وو یا لگو یا ډیرو خو اللہ چ پیغمبر تا کم مرگری ورکڑو د یو نبی ته ندی ور د دی وجنا دا امت چې الله پیغمبر ته ورک دا امت هم چاله ندی ور کړی د دی امت شان سی واده نو بیا د دی امت چې کوم اول دی چې غی پیغمبر سره هر قسم قربانی ته غاړه کې خو دا که پیغمبر بوګي او ناغي بو موګي غرمه کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ راووتو نو چې وی کاته نو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دواړه یو ځای ته ناست دي نبی علیہ الصلات والسلام دې دواړو ته وی بی بی دې بیٹھے ما وخت کې تاسو څنګه راوتی یا څه شي راوخلی دې کورونه دا خو دراوتو وخت نه دی هغه دواړه وته یا رسول الله ام اغه سو چې کوم شي ته راوخلی لوګه ده مونږ ته پته ده چې تاسو موږ یو مونږ موږ یو نو مونږ هم د کورونه بار راوتو ته هم راوخلی بارو چې پیغمبر مړ دی نغی مړ دی چې پیغمبر کور دے ناغیم کور نو کی جی پیغمبر جماعت کرے ناغیم پہ جماعت کی جی پیغمبر پہ جہاد کرے ناغیم پہ جہاد کی دا پیغمبر دا خصوصیت نو چاغه بجے دا کور کے پٹ ناس تو یا ذکر اسکار بے کول او چلہ بیستا نا صحابہ سره یو شان روان دین صحابم پہ خان او پاسلو باندې سوار دی صحابم پیاده روان دی ناغم پیاده روان نو جاما یو شان دا مانځ کی یو شان ولارد دی کدا بار نہ سوکراش نو تپوس بے کو جی پتا سو کی دا عبد المطلب بابا جی سوک دے ناغي بولا اشارہ کوي دا غری جاما یو شان وا پٹکے یو شانو لنگ یو شانو سادر یو شانو نو شکل او شبہاتو کی یو شانو ٹھولو گری او دا ٹھولو سرونو پیختے پریخی نو دا فرق بچانا شکولے اس خو تاسو خیالی نپار یو محفل کی چوگو رہ تاسو نو علامہ بزان لی پیر سیب او راہب سیب دا غی جامع بزان لی آٹول حلق آل چارتاو پتے چی دا غی پیر دے دا غی پکی مولا دے دا غی پکی لیڈر دے دا پکی خان دے دا پکی ملک سیب دے هغه وخت کې دا امتیازات نو ټول یو شان الله زکه صفت کوي والذین معه هغه کسان چې د سره دی والذین جمع ده هغه کسان چې د سره وو مکه کې مدینه کې یو دوا درې او زور پس والذین معه هغه کسان چې د سره وو بعد خلقو چیاغه د صحابه او دشمنانو او وسم د صحابه او دشمنان دی او پتن لگی دا عداوت او دشمنی به کم زیته رسی جهنم ته به رسی اغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه او کې فرق کړی دی الله دا فرق ختمی والذین معه هغه کسان چې د سره دی دغی صفت اشداء علی الکفار دا اشداء جمع ده والذین جمع ده دا یو نه دی دا دو نه دی بلکې جمع ده نو جمع کې مهاجر رال انصار پکې رالو یو تن هم د دی نه بار نه دی دی صورت کې خصوصا دا هغې سوار لسو کسانو واقعا مخکې ذکر شوه هغې کې مهاجر هم وو په هغې کې انصار هم په هغې کې اکابر هم وو په هغې کې کشران هم الله دې ټولو باره کې وی چې دا کم کسان د ده سره ملګري دي اشداء علی الکفار دا سخ دی پا کافر و بانی دا صفت سوک کی اللہ او اللہ دا صحابو دا صفت کل اکڑے تا پتا چا تشتا دا دا چا پا علم کشتا دا دا ہچا پا علم کی نشتا زمونگا دا مسلمانان و اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چی دا دا اللہ کلام دا اللہ صفت تے سنگا چی دا اللہ صفت تے اور ادل لیدل قوت عزت ارادہ دا دا اللہ صفات تی کنا دا اللہ صفتون دی رحمان رحیم مالک دا اللہ صفتون دی قادر قدرت دا اللہ صفتون دی قاہر دا اللہ صفات چی ذات دا اللہ دا کم وقت نہ دے نو دا اللہ صفتون دا غصر دی نو دا کلام دا اللہ دا دا اللہ صفت دے کنا نو دا چا دا پتشتا چی اللہ دا کم وقت موجود دے نا هو الاول هو الاخر اللہ اول دے قبل کل شئے مخ کے دا ہر یو شینا ابتدا چا تا معلومہ دا ندا معلومہ اللہ کم وقت کی ویدیو چی والذین معاہو اشداؤ علی الکفار چی کم وقت کی قرآن نازلی دی وقت کی ویدیو نسل دیا دا خو دا اللہ کلام دے دا اللہ کلام دا غصر دے چې الله د کوم وخت نه دی نو دا پکې راغلی وګوره زمونږ صفت د دې امت صفت چې الله کله کوي په قرآن کې نو دا دغه وخت سره شو سوار له سوه کاله مخکې نه د دې ابتدا چاته نه ده معلومه الله صفت د صحابه کړی دی خو کله یې کړی دی والله اعلم اشداء علی الکفار کم کسان چې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري نو هغه ډېر سخت به وي په کافرو باندې د دشمن د پاره بداسي لکه تورا د دشمن د پاره بداسي لکه د پندزي ګوله اشداء علی الکفار د دشمن د پاره بغداسي لکه د وبو د پاره لکه د ور د پاره وبو اشداء علی الکفار دا د صحابه صفات او رحماء بینهم اس دن راشه خپل میسته خپل میس کې به دا ټول د یو بل سره داسې دا روحما رحیم رحم کون کې روحما جمع ده مهربان رحم کون کې په خپل میس کې په یو بل باندې دی وخت سره سیاسیان سوی خارجه پالیسی او ملک کې دن داخلي نو خارجه پالیسی د صحابه او راشد دا علی الکفار زمونږ د مسلمانانو سره دشمنان دي نو زمونږ پالیسی صدا منافقتو زمونږ پالیسی صدا دروغ زکه چې دی وخت تاسو دی ټول مت وګورئ نه دا په کوم حال کې دی او د چا سره د يهودو سره د نسواراو سره د عیسایانو سره د وسنی د بت متوالو سره چې دا سوره په دې دنیا کې تاسو ګورئ هغه زمونږ د قران دشمنان دي زمونږ د دین اسلام دشمنان دي نو زمونږ پالیسی د هغې سره څه ده بس هغې ته سلامي هغې ته لاس په سینه باندې مونږ یخې دی هر وخت هغې ته لاس په نامه باندې ولاړ یو د صحابه او مسلمانانو چې اول د دې امتو د هغې صفت سو اشد داو علی الکفار په کفارو باندې سخت نو سوره سخت وو نو دا سختی نه چې سره د خپل سر د خپل پلار نه سره وردی دا چې جماعت به چاري دي په دنیا کې چې پلار ولا په جهاد کې مخې لراځي او چې غرب شنو سر ته کته وردی دا غ پلار سره را پرځي د پخپو کې نو دا ماما سره وردی نو ضرور نه سره وردی نو د خپل چې کوم تربورانی دی او قوم دی او یو نسب دی او یو خاندان دی یا خو په قبیلو باندې عرب مړو چې دا غي د قبیلې سره هغه چې به معمولی تقریب په تور رسیدو نو دی به جګړه شروع کړه نو په کلونو به دا جګړه نه ختمېده خو چې اسلام راغی نو په دې کې داسې انقلاب راوستو چې پلار ته وایي ته څوک چې مال د پیغمبر په مقابله کې راځي ماما ته وایي ته څوک چې مال د پیغمبر او د الله د دین په مقابله کې راځي سر به کته په ځمکه باندې پروت دی ته بیا نه دي کتلی اشد دا علی الکفار ولې هغې سره کفر په هغې سخت او خپل میس کې رحما او بینهم دا مرد په هغه خلقو باندې کاغه مخکې تیر شوی دی او کاغه وستی او کاغه رست پیدا کیږي چې هغې د صحابه په باره کې نظریه بالکل غلطه ده صحابه بعضې قبیلې د بعضو په خپل میس کې دشمنان ګرځولي الله وی رحما او بینهم که مهاجر دي او که انصار دي نو مهاجر چې کله راغله مدینې ته نو مدینه کې الله ولا عجیبه ځای ورکو هغې ورسره ځمکه نیمه کړه وروره دا نیمه ستا او نیمه زما کورونه یې ورسره نیم کړو نقدې پیسې یې ورسره نیمې کړې اوښان او ګډې بېزې ورسره نیم کړو نو که د یو سړي به دوه ښځې وي نو یوې له به یې طلاق ورکړو په دې نیت باندې چې زما دا مهاجر ورور نه ښځه پاتې شوې ده په مکه کې او یاره د ښځه نشته زما کور آباد دی نو په دې یو باندې دی آبادي که نه یو به یې پرېښوده نو هغه ته به ته ورسره نکاح وکړه رحما و بینهم نو که په جهاد کې د صحابه واقعیت تاسو لږ راوالی وګورئ نو تاسو به حیران پاتې شئ چې د صحابه حال ته وګورئ نو ته به وایئ چې په دنیا کې هم دا یو جماعت چې د الله نه یارېدو دا یو جماعت چې د دې اتفاق دا یو جماعت چې د دې په خپل منځ کې یو بل سره محبت ما او تا او داسې نورو خلقو هغې د یو بل دشمنان ګرځولي دي نو د هغې په خپل منځ کې یو بل سره انتهایي مینه او محبت رحما و بینهم الله رشاوي دا یو بل سره کاغه آل رسول دی نن تو ګوره په دنیا کې نو آل رسول بنی هاشم عباسیا یا بنی هاشم هغه یې بالکل دشمنان ګرځولي دي بنی امیه حالانکه د دین کبره یو نو اگر کاغه په جاهلیت کې تیر شوی خو چې کله اسلام ته راغله نو دا د یو بل رونه شو او دغه ورورولي د هغې تر مرګه پورې وه دغه ورورولي د هغې زامنو ته او نسو کړوسو ته هم پاتې شوه او دغه ورولی به داغی ان شاء الله چې قیامت کې وي هلته به هم یو ځای خو ما او تا او زمونږ په شان چې کوم جوهلا ناپوه پیدا شو د هغې د دې په منځ کې ترفګني بغض او حسد او دشمني د دا دی ولا پیدا کړو الله وی نه په خپل منځ کې یو بل سره رونه وو د دشمن په مقابله کې سخت او په خپل منځ کې نرمي کوونکي وو د یو بل سره دا عبادت حالت یو ګور تراهم رکعن سجدن تراهم پیغمبر تعالی وی ما او تا وی مخاطب چا سره چې دا قران خبره کوي هغه ته وی تاراهم تب ویني دی لرا رکعن سجدن د دې عبادت حالت شو په حالت رکو کی په حالت سجده کی ویني باغی لرا رکو کون کی سجده کون کی دا مانزه ته اشاره ده دې کې اشاره ده کثرتی صلات ته تاراهم ویني بدی لرا رکعن سجدن ته منه ذکر کړی د دین معلومی کی دا چې د صحابه او زیات تعلق د الله سره او زیات تعلق د الله سره جوړیږي په مانزه کې که یو انسان دا غواړي چې زدي د الله سره جرګه وکم هغه دې مو شروع کی که یو انسان دا غواړي چې زدي د الله سره خبرې وکم نو دې په مانزه باندې شروع کی که یو انسان دا غواړي چې الله رضا ما سره خبرې کوي د قران تلاوت شروع کی نو په مانزه کې د قران تلاوت کنه تراهم رکعن سجدا تب وینی دی لرا رکو کون کی او سجدہ کون کی نو اللہ غی اخلاص ام ذکر کی دا باز خلق و عبادت دا ریا دا پا رہی دا خودن دا پا رہی دا باز خلق و عبادت دا دی دا پا رہی چی تا تبیخی بل تبیخی چی پا علاقہ کی و پکلی کی مشہور شی جدا صوفی سیب دے دا خودیر تاجد گزار دے دا خودیر ای پا تندی کی نخی دی بس اگا بسو زان تب خلق مائلکی او خپل نوم او شهرت او سمعت دغه د ویریا خدا په حقیقت کې شرک دی ځکه دا عبادت تا بندل وکړو دا د خلکو د پاره وکړو دا د نوم د پاره وکړو د صحابه عبادت یبتغونا فضلا من الله ورضوانا لټی اغي مهربانی د الله ورضوانا او رضا د الله هر انسان چې عبادت کوي نو دا غي او مقصدی نو اللہ دا مقصد دا صحابہ و خکارکو چی یبتغون فضلا من اللہ و رضوان دا بنیان نسن غواری اغیبتوینی چی رکوکی و پسجدوکی بپراتی دا صحابہ و پسفتونو کی رازی تاسو گو رہے چی دشمنانو با دا اغی سفت کو چی دا اغی منزہ تا بیوکاتو دا اغی عبادت تا بیوکاتو دا دشمن بیم دا سفت کو چی جبت اللہ دا پیغمبر لور کردی دنو دا شپی پیران دی او دروازه مجاهدین صحابه بطول شپ الله ته ولاړو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خالد رضی الله عنہ معزول کړ وی دا ډیر سخت سړی دی نو یو دغه وته جوړ شو ځکه دا قوم ځان له قبیله و مختلف سوالونه و پیدا کیدن عمر صرف د مخ کې نه جواب وکړ وی دا سره زما سره دښمنی نشته زما سره بغض او حسد د خالد سره نشته خو په دې کې یو صفت ته چې دې په خپلم نو د کیږي او بلم خپل خوب ته نه پریږي نو دا ډیر سخت دی نو یو خوازه سختی کوم دلته بل پله چې دیم سختی شروع کی نو ابو عبیده تا خطولی گوی تا زمان امیر شوی خالد لری کن اگی وقت پل میند که یو بل سرمین و محبتو ابو عبیده و تاوی زو امارت نگو آلم زو دنیا نگو آلم زو دنیا دا پار لگی آئی ما وست با هم تا زمان رو ری و زو بستان مشور آخلم او یو شان بل لگی آئی و جنگی گو با اگی چه جهاد کو نو د الله رضا لپاره کو نو که عبادت کو نو الله وی زما رضا لټولا باقي کی لالچ نو ریا پکې نو یبتغون فضلا من الله ورضوانا داوم د صحابه صفت اشد او علی الكفار یو رحما و بینهم دوا تراهم رکعا سجدا دری یبتغون فضلا من الله ورضوانا سلور نو پینزم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود سیماهم سیما علامه تو علامه ددی نامون چې وته نخه وای نخه ددی فی وجوههم ددی په مخونو کې من اثر السجود هغه څه شی دی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دا من اثر السجود اصل کې سیماهم مونږ دا نخه نه پیژنو چې دا نخه څه شی دی وی اغا اثر د سجدو دی سیما هم فی وجوه هم من اثر السجود دلان دی مفسرین لیکی الخشوع والتواضع یرا عاجزی صحابو تا بچی تاو کاتو نو تا تا با داغی دا مخونو نا یرخ کارشوا تا تا با داغی دا مخونو نا دا پخپل پتاو لگی دا چی دا سڑے عبادت کی نو دا اللہ دا یری کی دا سړی عبادت کوي خو الله ته ډیر عاجزي کوي بعضې سړی په دې ځمکه باندې چې ګرځي نو ته به وایې کنه د ځمکې نه یو لوی شوشت روان دی دا داغه د ګرځې دون به تاته پته لګي داغه د جامین او داغه د پورا تګ او راتګ نه او د ناستې پاسې نه به تاته پته لګي چې د سړي کې تکبر دی. هر سړی متکبر سړی پیژني او چې کوم سړي کې عاجزي ده. صحابه او جماعت کې ناستو نو علما چې کوم تاریخ والی دي په صحابه او کې هغې د خپل ځان تاریخ په خپله ذکر کوي کله کله. صحابه وی مونږ به ناستو په جومات کې نو مرغۍ به راغله زمونږ په سرونو به کېناسته نو چا ته به دا پته نه لګېده چې په سر زما مرغۍ کېناسته. یو دا مطلب. او دویم دا چې دې مرغۍ ته به دا پته نه لګېده چې دا سړي یو که لرګي وي داسې بغلي په جومات کې ناستو. اوس ته لږ ورشه جومات ته او چې معمولي غوندې ایمان ورستو شي بیا قصې وګوره او جرګې وګوره او بیا به د پټو خبرې شروع شي او د میخې او د غوا او د بوساړو خبرې به پکې شروع شي. نه هغوی به په جومات کې داسې ناست وو تا به ویګنې دا مړه دي اړو ژوندي نه دي. د هغې عبادت داسې الله ذکر وی سیما هم فی وجوههم من اثر السجود. دویم د دې نښې د دې په مخونو کې دا قیامت کې به پته لګي من اثر السجود. الله د دې امتو دا صفت پیغمبر هم ذکر کړی دی او الله هم ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سبا به دا امت زما په څه پیژندې شي چې را رواني د قیامت پر ورځ باندې نو دا تندی به داسې پړقېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې کوم ځای په سجده کې لاسونه دا وان دامونه د دې نه به رڼا خېږي. دریم سیما هم فی وجوههم من اثر السجود نخې د دی د دې په مخونو کې هغه نخې د سجدې. وی دې نه خو نه دا مطلب نه دی. متقدمین علما وی متقدمین خره دی امت چې کوم مخ کې تیر شي وی ځکه چې هغه کې به مرستو واځي خلق نو چې او به کاته وته نو په دې تندې کې به تور نه جوړه شوی و. نو هغه علما و هغه پوه خلق وی وردار متقدمین خبره د امام قرطبی ذکر کړی وی هغه وی چې را پته نه لګی چې نه دې خلق دا سرونه درانه شو کو څه چلو شو او چې یا سور دی وشو مونږ کینو پتندی کې نه خجوړه شوی وی دا سرونه به درانه شوی یا دا چې دې زمکه صفات په بدل شوی نو په دې خوره او په دې شګو او په دې زمکه خوې مخکم سجدې لګولې پیغمبر لګولې اکابر لګولې صحابه لګولې تابعین لګولې نو دا غي په تندو کې خو نه دې جوړې شوی وی دا زمکه به شګل نه شوی. بعض خلق ځان له په زور دا نه خجوړې دي نو کتابونو والوي دا د خوارج نه خوا دا د مؤمنانو مسلمانانو نه خنوا نه خوارج نو. علی رضی الله تعالی عنہ په حکومت کې پیدا شو او هغه ته بغاوت جوړ کو او داغه د امارت نو تختیدو او ځان له یو قصه شروع کړه وین الحكم الا لله دخو دا د گورنر مقرر کړه هغه کې وزیر مقرر کو او د الله حکم بنیانو ته وسپاره او الله په قران کې وی چې ان الحكم الا لله فیصله به الله کوي د بنیانو ته خبره وسپارله ځان له سو دلیل جوړ کړو یو ډله جوړ شو خوارج نو دا غی په تندو کې دا نخې وي ټول شپه به لګیا وو ځمکه سره به په جګړه په ډګر به ورغلي دا نخې چې وي د چا کېږي نو وي ته ښکاره تا ته او پته ولګي چې دا سړی منافق دی. نو مسلمان په تندي کې داسې نخې نه کېږي دا تاسو چې کومې نخې یادوئ. سیما هم فی وجوههم من اثر السجود یا د قیامت سره لګي. قیامت کې به سبا پړقېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم. معمولی غونډه چې بل سړی وته ګوري نو هغه ته به دا پته لګي چې دا سړی مونځ ګزاره دی ځکه د حدیث نه دا ثابته ده د شپې د عبادت نخه وي دا ده چې سبا ته یو انسان ته ګوري نو د مخ برونی د ده په مخ کې به زیړوالي هر چا ته به پته لګي دا سړی د شپې مونځ کوي خو دا نه چې ګنې ده به تندي مګلي او ځان له به په زوره تندی تور کړي. ډېرو خلکو خو په دغې مګلو باندې نه پته نه لګي چې چلی وسره کړي ته به حیران چې دا تور نه به کې څه جوړ شوی دا یا د منافق نه خدا او یا د خوارج نه خدا. سیما هم فی وجوههم من اثر السجود دا اثر دا مطلب چې معمولی غونتا نخب اندازه به تاته لګي چې دې سړی الله ته سجدې لګولې دی عبادت یې کړی دی. ذالک مثلهم دا پنځه صفتونه الله ذکر کړو د اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله وی دا صفت یوازې په قران کې نه ده. ذالک مثلهم دغه صفت د دې په تورات په تورات کې او مثلهم دغه صفت د دې په انجیل په انجیل کې زما معنا ذالک مثلهم فی التوراۃ دل تو درېګه دا صفت د دې صحابه او د دې مرګرو د پیغمبر دې په تورات په تورات کې و مثلهم فی الانجیل او صفت د دې په انجیل کې دا څنګه دې کا زرع پشان د فصل اخرج شطأه چې روبا سی خپل تیغ شطأ تیغ ته وی فراخ اولاد بچو تا او د مرغه دا بچنی فراخ لکه وسره مفسرین معنا کی خدا فصل دانشوا دا هر یو شی دانشوا او دا غی تیغ روته نو زرع فصل شو او شطأ دا غی تیغ شو پشان د فصل او چې روبا سی شطأه تیغ خپل فآذره مضبوط کی غی لرا فاستغلظ کلک کی غی لرا فاستوا بیا برابر شی علی سوقه پخپل پنڈے باندی یعنی پخپل ڈنڈر باندی دا ڈوکی نتی غروتو دا دانی نتی غروتو که جوار دی که غنم دی او کار یو فصل دی نو دا غی دا دا غدانی پخپل دا فصل شو چی زمیدار او کارو او اخرج شطأه دا تیغ دا غیر روان شو نو چی او رد دی متیری گی نو دا رو رو مضبوطی گی کلکی گی نیغی گی اوچتی گی چی برابر شی اوچت شی پڑندر بانی ادری گی یو جی بز زر را اٹول از مکش نشی ملک سرسوز و شاداب شی غنم و جوار و روجی دا سی بل یو فصل اغوشی یو جی بز زر را خوشالی زمیدار و لرا اکم چی زمیدار دی اگر چاپی را پا پول بانی گردی دا گوت نتاق و باسی چی فصل لا روان دی غنم کامیاب شو وگی اکڑو بار خلی نیولی دی یا ونی دی و میوی یا اکڑی آن پا لاللہ سوی دا خو اللہ صفت ذکر که پا تورات کی اومو پا انجیل کی اومو چی دا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی دا فصل او دا غد مرگرو دا غد صحابو چه غصر د شپې او دروازې قربانې کړې دي دا غي مثال دی د تیغ دغه تیغ رو رو غټېده او مضبوطېده او برابرېده او په خپلو پنډو باندې ودرېده او په خپلو الله پاک پیغمبر په دنیا کې دا داسې پیدا کړل لکه یو فصل په ابتدا کې دا غصر څوک مرګري نه وو یو مرګري پیدا شو نو دوه پیدا شو نو درې پیدا شو نو هغه الله مضبوطولو نبی علیہ الصلات والسلام چې غواله نو سو کوم مرګره نو ټول دشمنانو نو الله دا غاغه دا غد دا فصل غتی غونه هغه مضبوط کړو هغه ډیر کړو هغه خوار کړو په علاقه کې هم هغه لګ مرګره یو موټی چې نبی علیہ الصلات والسلام درېدو او دا الله نه سوال کوي اللهم اے الله ابو جهل لګیا دی بیت الله سره دروازه یې نیولې ده یا د خانه کعبه پردی یعنی ولی دی او غم سوال کی اللهم اینا کان اقطع للرحم فاخنه الغداۃ الله په مونږ کې کم یو داسې دی چې هغه د خلق او رښتې ختمی پلار د دین جدا کوي او زیر پلار جدا کوي او ورور ضرور جدا کوي او ماما د خورینه جدا کوي او سړی در وارنه جدا کوي او ورور سړی ترنه جدا کوي نو الله ته سوال او شرمه فاخنه الغداۃ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدر کې سفر ولې صحابه جو کړی دا سفر د لاندې ولاړ دی او دا صادرې پوګه باندې پروت دی او لاس دومره اوچت کړ چې صادر کته پریوت هلته سوال کوي اللهم اے الله یو بیت الله کې سوال کوي یو بل د بدر په میدان کې سوال کوي اے الله ان تهلک هذه الحسابه دا یو موټی صحابه ری 313 کدا تنن هلاک کې نو لا تعبد فی الارض ابدا الله پس مکه وستا عبادت بیاو نشی زکه ستا خیره پیغمبر دی ما زمان رو صحبل پیغمبر نرازی او زما دا مرگری دی دا زما سره ولاد دی الله دا زما فصل دی دا زما اولاد دی دا زما رو فصل تیغونه دی نو که دانن ختم شی نو ستا عبادت تو پس مکه بانی بیاو نشی پیغمبر تم دخپل امت و دخپل صحابه و شان معلوم او الله تم معلوم دا اللہ پا علم کی وا یعجب الزرع زمیدار نن څنګه خوشاله دی په خپل فصل باندې فصل یو کارو نو زمیدار هم په د الله په اسره کړلی و بعضې بارانیزم کې او بعضې خو بیا هم هغه ته خو دا پته کله دانی رونخیږي کله چینجنې شي کله نور سو اپتونه راشي خو چې کله فصل ښه برابر شي او ځمکه هر طرف ته آباده شي او خاص کر بیا میوه ونسي نو بیا زمیدار او باغوان ډیر خوشحالي او د پټینه چاپیره ګرځي یعجب الزراع. لیغیظ بهم الكفار دلتا لام را وړلې الله محمد رسول الله او دا غمر غری اغي سره داسې وکړو وس مخ کې کده هر چا سره لګي د داسې الله دا غمر غری پیدا کړ اغي له دا قسم صفاتونه ورکړو دا غي په تورات کې دا صفاتو دا غي په انجیل کې دا صفاتو لیغیظ بهم الكفار وی انجام و عاقبت بیداشی چه غسکی گی با پا دیبانی کافران لیغیظ بهم الکفار انجام و عاقبت بیداشی یا اللہ دا اقل ردی دا پارا چه غسشی پا دیبانی دا دیب وجبانی کافرانو نو کافران سور غسو بلال تا کافران سور غسو عمار تا کافران سور غسو سمیتا و یاسر تا کافران سور غسو صحیب رومی تا کفار سور غسو دی 313 صحابه او تا ابو جهل او داغه مرګر وغیبه مشوره وکړه چې د دې ملک لری کو زکه ټول عربو کې مونږ او شرمولو داسې او خبره داسې او دین را پیدا کړي چې دا زمونږ مشران د دین نه خبرو او زمونږ په خپل نس کې دشمنی پیدا کړه هغه ودا مشورې کولې چې د بدر جنگ وشو د هغه وروسته ابو سفیان ټول را جمع کړه او مال را جمع کړي چنداو کې د بدر بدل باخلو دینه یغیظ بهم الکفار د دې آیت لاندې خبره وګدیږي امام مالک سب ذکر کړی دی وی هغه خلق چې صحابه او سره بغض ساتي هغه سره دشمنی کوي په هغه کې فرق کوي د چانه خپدی او د چانه خوشاله دی وی دا آیت کریمه هغه له شامل دی یغیظ بهم الکفار الله وی زما د پیغمبر دو مرګرو ته چې غصه کیږي او قاریږي وطن وی دا به کافری کافر لیغیظ بهم الکفار د دې وجنه د امت مفتی ابو زرعه فتوا کړې ده من انتقص احد من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم وی چا چې د صحابه او زره په شان کې کاغه ار یو من اصحاب محمد د ابو بکر نواله تر یو ودنه صحابي پوری چې دا غي په شان کې معمولی غندره نقصان خبرو کړن وی فعلم انه زندیق وی تپوشه چې دا سړی زندیق ته د دین اسلام نه خارج لیغیظ بهم الکفار سورۃ فتح کی چہ اللہ ر صحابہ کم شان ذکر کرے دے او کم صفات کرے دے ہر یو لفظ نو داسے بب قران کی بل دے ونی وینی او پدی منافقان خپدی پدی معنی کفار خپدی کو پار غی تقاری گی غی تقوسکی گی صحابہ او چ پکم دے قدم کی خود نہ کافر پڑو بے پکی خودا اگی بے اگی بہ غسو لہذا دے صحابہ او نواخلا تر قیامت تر و بے پورے چ سور مسلمانان دی او کہر ڈل لا وجه صحابه و سره دشمنی کی نو دی آیت تلان دی امام مالک سی وی داخل دی بشارتو وعد الله الذين امنوا دا درې مخبره وعد کړی دا الله دا کسانو سره چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نه کومنهم د دینه عمل الصالحات منهم الله وعد کړی دا کسانو سره چې ایمان راوړل او عملونه کړی دي منهم وی دا من طبيعي زفاره نه دی دا جنس زفاره دی ایمان راوڑے دے او عمل کرے دے چی ایمان راوڑے او عمل او کناخو من ہم ندی بیا جن سے صحابہ مراد دی دا اللہ وعدہ کرے دی سر مغفرتن دا بخنی و اجر عظیما او دا اجر لوی مغفرت دا ستا ہوئی دا نچے خطا دا صحابہ انہیں دا شوی معصوم خنو کنا خطائی بخام خاکی گے انسان دے دا انبیاء انہیں خطا نکی دا دا غین الوی گناہ لکی گناہ نکی دا عقیدہ دا سنت والجماعت دار چې غیر گناهونو نه پاک او معصوم او پات صحابه دا غیر نه بشوی خو چې الله او بخي نو گناه په گناه پاتې شو الله په خپل ذات قسم پر سورۃ آل عمران کې سلور درو ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنهم زماره په خپل ذات قسم چې ما غي ماف کړی او دلته الله سوی وعد الله دا کلام د چا دی الله الله وی ما وعده کړی دا ته چا سره ایمان راولو عمل وکو منهم پدی کې مغفرتن د بخنې ګناهونو ته الله امام معاف او اجر عظیم او لوی اجر به ول ورکوما او نن په دنیا کې پیدا شې ورته سو ګوره ناغي کتابونه په دی باندې لیکي سبل کار به نه نو بس هغه په صحابه پس لګیا دي نو دا غلطی کړې دا غلطی کړې دا غلطی کړې دا نو ته الله مقرر کړې په دی باندې چې ته کتاب ولیکه په معاویه رضی الله عنه باندې، ته کتاب ولیکه په عثمان رضی الله عنه باندې، او ته کتاب ولیکه او په هغې کښې د صحابه و خامخا تنقیص وکړه. تا لکتر دا اختیار چا در کړو؟ صحابه و در کړو، تابعینو در کړو، ته به تابعینو در کړو؟ نه، ته خو دعا کوه چې الله زمونږ په زړونو کښې هغې ته بغض او حسد مه پیدا کړي. زمونږ په زړونو کښې الله قرآن کښې نه دی ویني چې ته دعا کوې نو څه به وایې؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله مونږ ته هم بخښنه وکړي او چې کوم زمونږ نه مخکې په ایمان سره تیر شوي دي هغې ته هم بخښنه وکړي. نو ورپسې څه وایي؟ ولا تجعل في قلوبنا، الله مه ګرځې زمونږ په زړونو کښې غلا للذين آمنوا، بغض او کینه او حسد د هغې کسانو سره چې کوم مؤمنان وو. نو ستا څه خیال دی چې صحابه مؤمنان نه وو؟ په صحابه خو الله خفه کېده، منافقین له به جواب ورکو چې تاسو څه مه وایه، زه جواب ورکوم. نو به هر حال الله صفت ذکر کړ د اصحابو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغې له الله دا صفتونه ورکړه. لهذا مونږ چې د هغې صفت نه شو کولی نو کم از کم بد خو دې نه وایو، او صفت یې ولې نه کوو چې زمونږ رب یې صفت کړي؟ صفت یې ولې نه کوو چې زمونږ پیغمبر یې صفت کړی دی؟ لا تسبوا اصحابی، پیغمبر وی زما ر صحابه ته بد رد مو وایه، د هغې بې عزتي مه کوئ. ځکه که په تاسو کښې یو سړی د احد د غر عمره سره سپین خرچ کړي نو ما بلغه مد احدهم ولا نصیفه، د هغې وږي ته او نیم وږي ته هم نه رسي. پیغمبر وی خیر الذین قرنی، بهتر په دنیا کښې که تاسو ګورئ نو زما دا پیړۍ ده، بهتر د دنیا که تاسو بیا ګورئ نو زما د صحابه ده او ورپسې تابعین. دا درې پیړۍ دي. نبی علیہ السلام وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بہر حال محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے، والذین معه او هغه کسان چې رد سره دی، اشداء او دیر سخت علی الکفار په کفار وبانے، رحما او بینهم او رحم کون کیو نرمی کون کیو په خپل میاس کې دی یو بل سره، تراهم ویني به ته دي لرا رکعاً سجداً رکو کوونکي سجده کوونکي، یبتغون فضلاً من الله ورضوانا لټو به دي مهرباني د الله او رضا د الله. د هغې کار دا و عمل کې اخلاص و، سیماهم علامه د دي نخه د دي، فی وجوههم د دي په مخونو کې، من اثر السجود هغه نخې د سجدو دي. ذلک مثلهم فی التوراۃ دا صفت د دی صحابه او په تورات کې، و مثلهم فی الانجیل او صفت د دی په انجیل کې، دا سه د کزرع لک فصل، اخرج شت اهو چې رو باسی تی خپل، فآزره نو مضبوط کې غیل را، فاستغلظ کلک کې غیل را، فاستوى علی سوقه نو برابر شي دا په خپلو پنډو باندې، یعنی په خپل ډنډر باندې، یعجب الزراع خوشالی زمیدار لرا، لیغیظ بهم الکفار. اللہ صحابہ دا پیغمبر دا سے پیدا کرو، لیغیظ بهم الکفار چی غصشی دا دید وجن کافران، وعد اللہ الذین آمنو وعد کرد اللہ دا غی کسانو سر چیمان راوڑ دے، وعمل الصالحات منهم او عمل کرد نیک پدی کی، مغفرتا و اجرا عظیما د بخنه او د اجر لو